أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة طه دا درء تعيم آيات سخشرو پرنا اتایم آیات باندې ختم شو د دې ربط خو واضح دی د ما قبل سره چې هغه سلسله د قصې د موسی علیه الصلاه والسلام را روانه وه نو هغه سلسله خو تر دې ځایه پورې موږ راویلې وه چې موسی علیه الصلاه والسلام بني اسرائیل د مصر څخه روان کړل تر بحر قلزم تر هغه دریاب یې پورې ایستله او فرعون او لشکر چې راغی هغه په هغه دریاب کې غرق شو تر دغه ځایه پورې وه وروسته چې دوی هلته تفسیر بیان کوي څه داسې ده چې دوی دلته را پورې وتل فرعونیان یې ګرده ولیدله چا دې هلاک و برباد شول غرق شول نو دوی را روان شو دوی ته خو امر سوی و چې ولاړ شي د فلسطین خواته د شام خواته هلته به ولاړ شي هغه د دوی اصلي ابایي ټاټوبی د بني اسرائیلو دا شام و دغه منطقه ده د مصر ته خو دوی د یوسف علیه الصلات وسلام په زیر راغلي و چې هغه هغه کوشنی و هغه څه په صورت یوسف کې تېره سوې ده خدا ګرده باره ته یعقوب علیه السلام ټبر ګرده پسې راغلی په یوسف علیه السلام پسې دلته دا خو د دوی اصلي ټاټوبی نه و مصر نو تر بحر چې دوی پرې وتله خو په هغه سفر تله تر یو ځایه چې راله برای خلک ولیدله چې هغو یو بت ته سجده کول پر راټول وي څوک جذب کې لغتې غورځوي څوک غرغړي وي څوک څه چم کوي دوی ته دې کار خوند ورکوي دا چې خلک و بت ته سجده کوي بت پرستان و موسی علیه الصلات والسلام که درخواست پیش کی برای المشتم دا غس خدای را پیدا کله کدی ته چې برای بی عبادت کو دا شی د څوک د مجسم د دې عبادت کی دا غدی ته شیطان شش کارا چې دا غدی خپل خدای ورته وینم سجده مرته کی هغه د څوک جذب ځینې تفاسیر لا وای برای وای د غزنی پیرانو ته چې دا خلق پر ټول جس جس خورزی غرغړی و هی هی جوړ کړی دا اغه رسم رواج پات دی اغه وخت کی چې اغه خلق دغه چل کاوه نو دې چې خوند ورکې موسی علیه السلام ته چې درخواست پیش کې موسی علیه السلام خدا الله نبی و د شرک عبادت کې داغه برول څه جایلان خلک است دا خو الله ګرد عذاب په عذاب وي نو خو الله به هلاک دوزخ ته به واچي دا شکر نه دي دا خو شرک دا مکو انو هغه چې درګه چیر سول ورسته د موسی علی صلاتو و سلام قوم بنی اسرائیل دی بارا و موسی علی سلام تول نو اوس خو زموږ د پاره یو د عبادت طریقه چې موږ د الله تعالی عبادت څنګه وکړو په دغه باره کې ارشاد وفرمای نو موسی علی صلاتو و سلام د الله څخه خاص وکړي چې الله پاک موږ ته یو رهنما و یو مشعل و یو څراغ راکړه چې موږ دغه په رڼا کې عمل وکړو نو الله پاک د تورات وعده ورسره وکړه برای ته او یو اویا دو اویا نفره دوغه نهقدر به د خپله قوم څه درسره را روان کې دولس قبیلې و د دیغې پر قبیله شپږ شپږ نفره ورسېږي دوغه نه خلک هم راوله چې هغه هم په دغه راوړلو کې د تورات مشرفه سي اصلي خو تورات الله و موسی علیه السلام ته وکړي دا چې دوی هم جرګه ورسره ولاړه سي نو برای په ګور د هدې تورات یې رانقل کړي نو دوی به هم یو په یو فضیلت مشرفه سي خوروې ټاپي کوي تور دا هغه هغه رسته خوا سړی د دې خوا ورځې شام ته ځي معنا دا چې تیریږي د دغه سړي رسته خوا ول دلته به راسي نو موسی علیه صلات وسلام و دې ټول قوم یې ګرده راټول کړي باری ویل زه هارون علیه صلات وسلام د دې پر تاسې باندې امیر ټاکم چې هارون علیه السلام څه درته ویل هغه کوي پر دا قول دی و برل تر هغه وخته پورې چې زه راځم پام چې د بل شي عبادت ونه کړي دغه د الله وحدانیت و توحید در ټینګ کړي ولې خو هلته د دې شوق ولیدی چې مشرکان یې ولیول موږ هم کېږي چې دغسې خدای درلودی نو دغه یې په زړه کې ونه خوجه بره کلکه وعده ځمې واخیسته چې غلطي بیا ونه کړي چې هارون علیه السلام څه درته وایي هغه کوي دې ټولو ټول په سر ایستو هغه اویا نفرو کې وویل هغه اویا دوه اویا نفره چې موسی علیه السلام ول زه داسې تلواري ځم تاسې پسې را روان سي درېږئ مه دوی ورسېږي د موسی علیه السلام تلوار په دې سو دا د الله عز وجل سره راز و ناز مناجات کول دغه ډیر خوند لر کا شوق پر غالب وسو چې زه به چابک ځان ورسو نو اول د واره ډیر شو چې الله ورته ویل چې تل په کوی تور کې تیس کې وروي روزه بنسي بیا لس نور ورزیات کړه سلويش کړه چې دغه سلويش تر زی بالت تیس کې وروي د خلک به هم در سره یې الته بیا به تورات تر لره ده انو موسی علیه صلاتو والسلام دی ته وسط کې دا بیا نه پورته چې راځي موسی علیه السلام چې دا ما زیروان ستر دی علاقه نیم سو دی چې وس خپل جرګه سره برابرول دلته په مابینس کې بل فتنه پیښه شو دی بار نه ولاړ هغه فتنه دا و سامری چې وکتل چې د ګرد خلکو څخه هغه چې موږ په بل ورځ ویل په داس کې چې دی چې فرعون د منطقې ستلل فرعونانو کې وې را د دې شوز ولز موږ یا یو واده یا یو شاګه د موږ دغه سیو پروګرام لرو د خوشحالی نو موږ خپل ځان ته ګړنې نه لرو معنا نه غوښوالی لري د دې شزینه عمل لري خو ګر د لکه منځیان عمر یان دلته خدمت کاو نو ګای ګای به د خوشحالی د پاره د فرعونانو د شوز څخه شیان په خواست راوړ ام شایسته کالی چې څوک مسکینانو د ازما په خپل وطن کې په یاد چې یو شزه به داسې واده ته تل د بل شزې په خواست یو جوړه واخستله حتی د نری نو می په یاد چې تستا یو لنګوټه راکې په ټو پلانې واده ته ځم دا خو اوس دا یو څو لښ کاله کیږي چې دنیا سره غر واله خلک پنه له وکالې ته نور پنه کړی کالی ګر سره نسته یا یا پنه کړی نه نه چې په خواست یو تر بل سره اخسته نو په هغه وخت خو بیخي دی نو دو غو چې هغه زیورات د زرو عمر اخستی و شایسته کالی و دا شانیم ځنی راخستی و دا ورڅخه و الته بارا سامری چې و دا سامری نسبت و یو قریه و یو کلی ته څوک وایي قبیلې ته نسبت دی لکه موږ چې یو چاته قندهاري وایو کابولی ورته وایي د مثال په طور یا پاکستانی ورته وایي دا دغسې یو نسبت دی نو منصوب و هغه قبیلې ته د سامره سامره قبیله وه یا د مثال په تور هغه کلی ته د یو کلی نوم دی اشرف علي تانوي رحمه الله وایي دا په شام کې د یو کلی نوم د هغه کلی څخه و دی اصلي وایي دی د بني اسرائیلو څخه نه و د بله ځای مړي راغلو دلته آباد سوی و د بني اسرائیلو کې اوسېدلی و نو اوس داسې ایسېدي لکه اسرائیلي څوک وایي قبطي و د فرعون د قوم څخه و خو دا مختلف اقوال راغلي دي خو به هر حال سامر چې دی د اصلي نوم نه دی د ده نوم چې دی هغه موسی دی لکه د موسی علیه السلام نوم چې موسی دی لکه د دا نبي د دم اصلي نوم چې دی موسی بن ظفر دی قبیله یې هغه ده دلته په سامری ځکه مشهوره سوی دی چې خپلې قبیلې ته یا خپل کلي ته نسبت کول کېدی سامری را ولاړ شو دی د وخت سم د مؤمن نو منافق د موسی علیه السلام په قوم کې کافران و پکشي کې سم مؤمنان و منافق یوازې دی پکشي کې د نبی علیه السلام په امت خبره په مجنه کې منافقان ډیر وي د منافقان نو دی بار را ولاړ شو بارے هارون علیه السلام ته بار دغه ګڼي خو نو مشت روان دي چې راګوري مو دي د کافر مال خو په دې طریقې راوکی رو صح وزم حکم دا غره کم یا چې د کافر په جنگ ونه سي غنیمت به مؤمنانو ته راوادي او یادا دی چې داغه پر ځای ځنی واخلې ملکن چې دا ګر سره ما تراک برای دی په ملک تاته درلره در د دې سم ما واخنو نسی کیش نو دا خو مش په خواست راوړي ملکن مو نه ځنی راوړي نه غنیمت چې په زور مو ځنی اخستی نو مو دا د فرعون قوم په دې راځي کړی چې دا ګر سره مشترک خو خواست چې موږ یو شاجه پکښی کیرو نو دا به مشته د کمې خواره واس ادا خبره چې پیش کړ هارون علی السلام او ویل ولاو در وسق زموږ په دین کې معنا په هغه شریعت کې حکم نه دی معلوم در وسق خو خادی موسی علی السلام تللی دی تورات براوی چې په هغه کې څنګه حکم په باره کې د جمال د کافر چې د مسلمان په لاس کې عاریتان پورته حکم څنګه دی خلق باندې دا شی بو چې سباره یو کښنه یې شی چې د سړی د غاړي سپاره ځکه د مثال په تور پر دغه روړ یو شایسته کلام پیدا نو خدا لقطه ده دو لقطه حکم دغه دی چې اصلي مالک ته ورسه اصلي مالک به تاسو څنګه پیدا کړئ زموږ د شریعت حکم ده دی چې تشریع کاوه د دې شي چې ما یو شی پیدا کړی دا رقم دی معنی څوک یې نه شوی ورکوم چې نه پیدا کیږ نو خو بارا د خلکو پر چم زموږ خلک څنګه تعبیر کړي بارا وې زما د وجو پیټي سو بارا نو اریان سو کنه پیټي نه دی خودغه نه کدر شي خدا چې پر تا یې بوج ډیر دی اریان یې پسی کې بارا نو په پیټ تعبیر ځین کیږ وای دا شی پر ما بار دی وروره وای کنه بار خو غدی چلو غټ پیټی جوال دکی یا بل مگر چې دا شی د سریز موارد رنسی نو دا قوم هم دغه ګیرنی دغه تعبیر کبرل دا یو غټ بار دی چې پر مفروض په کوو بس سامری خو چې دی مرغو منافق دا مخه لاته و غالب و غار جوړ کړی و د ګلګی پر رقم برګرته درته و غرضی تر وخت چې موسی علی السلام راځي بره به مجد زمي بم زنی فارغ را څخه بنه نو ربانی بوج بنیا ګور خپل ګیرنی دلته و غرزول د بره ور پر بل انو په دې کې خورا کم رقم زیورات او جواهرات وو ور چې پر بلکې هغه چې سره ویل سوله بر د ګلګې شکل ځنی جوړ شو اګلګې په یو هنر باندې جوړ کړیو دلته بل خبر دا ده چې دغه سامری چې وو د جبرئیل امین پیژندې او د هغه هغه اس چې پر سپور او چمال او هغه چې فرعون رالی و جای بحیریته و درې دی دلته هغه اس د مخس کېری دی الته دغه اس وسویته چې هغه اس به د سپښه پر مزکی شو پر هغه ځای به واشش نه کېدل اغه ته د وخت ته چې دا څنګه آستی چې دا شې یو خدای وخت د جوړی امن سره شناخت درلود یا سمیر هغه قصه زده درته کوم نو برای هغه خاور مې سره واخستل خلق متل کی وای داشته به کار آید اگر چې زهر مار بشد یو شی چې د ځان سره وسه کې په کار درځي اگر چې د مار زهر سو کوي سری مار بشد کده مار سر لولې چې وخت بشد درسي نو هغه خاور هم د پټکړ بیا بل ځای په قران کې راځي هغه خبره به بره بیا په هغه ځای کې چې په سبقه کې راشي چې د جبرئیل امین د آس هغه میادانه چې و چې د هغه د پښې څخه چې کوم اثر خاوره هلته و هغه خاوره د ځان سره پټه کړې و نو هغه ورڅخه و چې دا بیا په ښه درځي دلته چې دا چم په دی وکې دی چې په دغه ګڼي ورو غرځولې چې را باندې بوجي پردی شی راڅخه دی ورور غاړي په بنج ځکه وم څه هارون علی السلام هم سره خوښ کړو چې هغه ګرځي د دې جامه کې چې موسی علی السلام راسي برابر هدایت وکړي چې څه په وکړه اده چې اور پر بلکې هغه ګرځي ویل سوله ګلګې ځنی جوړ څه شایسته ګلګې د سلو زرو د سپینو زرو ګلګې دی برای هغه خاور په خپل کې ورواچو دا چې هغه خاور په کښې کې واچوله ګلګۍ بره جس جس غورځېدي بره نو څوک څوک وایي سمدم د غوښو ګلګۍ ځینې جوړ شو ځینې مفسرین وایي ځینې وایي دغه وخ په دې خاوره کې دغه تاثیر و چې د یو شي ته لکه حیات جوړ کړي بره رامباړې شروع کړه د رامباړو خبره بیا راسي د غوایي په رقم نارې یې وهلې بره ورته را پیش خلکو کې ویل بره خدای دغه دی د موسی علیه السلام څه ملار ورکه د خدای نهچې پیدا کولو کوی تور ته تللی دي دغه دی سامری خپل ځان ته یو څو نور نفر انډیوالان هم درلودل او هغو هم بره پر قوم مخ راواړه برل در هغه وخته پورې خو چې موسی راځي د دغه عبادت کوي د ده څه خو خپل خدای ورک دی خدای دغه دی چې دا دلیه دی د دوی خو پخوا هم هغه شوق پیدا سوی و چې هلته خلکو د هغه مجسمو عبادت کوه بس پر راټول سو بني اسرائیل بره درې ډلې سو یوه ډله دغه و چې نهي عن المنکر یې شروع کړي هغه در ټوله ښه ډله وه چې دا کار مه کوئ خو موسی علیه السلام ورته څه وویل چې تلی چې زه راځم تر هغه وخته پام چې شرک ونه کړي وعده مو هم ورسره وکړه دا لږ کسان یو څه ډل چې دا د هارون علیه السلام وسلام سره ملګري وو نو چې په کول یې نه کول نور زور دی نه وکړي فقط هغه خپلې غاړې خلاصې کړې ورته بله ډله چې دا وه هغو نه دغه منع کول نه عبادت کوه دغسې هلته کښېناستل اکثره ډله یې دغه وه چې بره پر راوګرځېد بس توافونه پر شروع سو یو پر سجده او بل پر رکو یو سرکول سرکول ورته اوښتی جذب سوی دی دا چمونه دلته شروع سو موسی علیه السلام وسلام ته الله تعالی هلته چې کوی تور ته دی ورغلی الله پاک ول خیر دی چې د مخه رالی خو مال دی در سره راوله څه پېښه چې ګورده د مخه رالی موسی علیه صلات و سلام خو بیا په زړه کې ډاډه دی چې ما و دې ته ویلو چې پسې راځي چې را روان یې معنا خو ما یې در سترګو نه اهمدي ولې خدای چې تللی ول تاسې به په ما پسې وروسته راسئ هغه اویا نفاره چې وه نو خاله ول د قومه سره مې راغوښتل قوم کمه دی دول دلته دستې راپسې الله پاک نو د ده عقیده خو دغسې وه چې معنا زما په قول بیا کړي الله پاک ول دس کې دلته چیرې دي هغو په پتنه کې ما اچولی دي شرک پکښې کې شروع دی په قوم کې دي نو پر موسی علیه صلات وسلام باندې مځکه تنګ وسو معنا پر بوچو دا خبره چا وصیت مې هم ورته کړی و او د الله عز وجل اخبار خو صادق دی چې په پتنه کې اچولی چې نور هم دا راپه یو ګناه اخته دی نو خیر خو صبر یې وکړي هغه تورات یې راواخیستې بره قوم ته رالی قوم ته چې راغی هارون علیه صلات وسلام ناست دي خلک په دا شیانو اخته دي نو هغه تورات یې په درب بره دغسې وغورځاوه دغه یې کښې شو هغه سختې وایي ما چې سولې نو خبره موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته اور رمله کړه پرسته لاس په چپه درته سر درته ژړی ونیوي چې ته ورته ګورې هغه باره ورته ما یې پلا ایله کړه ما خپل کوشش وکړي نور مې نو جنګ په دې نه کوي شروع نو چې ته راځې بره به ته راته وایه چې ما ته د څه دپاره پرېښولې چې زه راتم تا بیا قوم په جنګ سره اخته کړي دي نو جهاد ما نه دی کړی خو منع مې کړې ده ورته دوی زما خبره نه منله دلته موسی علیه السلام پوښتنه ځي بره له تاسې زما سره وعده نه وکړې چې موږ به درځو دورې د اویا نفر تاسې رانغلاست دا خو یوه غلطي ده بل مو دا وعده راسره کړې وه چې تاسې به شرک نه کوي خو دا دې شرک وي دې ګلګې ته جوړېدلی یاست نو هغه چا ګلګې بره میده میده کړي بره دغسې کې زرې زرې کړي بره یوه دریافت وغورځوه وایي زرې زرې په دغه کې دونو نه کې ټوټه وي هغه ټوټه پسې وشبکې د ځمکې د اخسې دغسې دا محبت د دا ګلګې په زړه ننوتلې بره یې وپاشي د سامري قصه نو بیا وروسته راځي سامري دغه چې د عمل د جبریل امین پېژندي د هغه وجه دا ده په تفسیر شریف کې راځي د ابن جریر طبري د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت چې دا سامري ولي دغه پیژندي دا جبریل د ده نوم هم موسی دی او د موسی علیه السلام چې نبی دی د هغه نوم هم موسی دی دی په هغه کال چې هغه فرعون به د کوشنیان الالوله په هغه کال باندې د ده مور لکه د موسی علیه السلام مور ته چې الله تعالی څه شي وکړي الهام وکړي هغه وحی ورته وکړه چې په صندوق کې واچوه چشته وغورځوه دریاب ته د ده مور چې بیا وه د هغې په ذهن کې هم دغه رقمه چې بله دا فرعون راځي زما او مخته زما زوی الله لیي و همدا خو نو بیخي زور غواړي یا نه خو هغسې مړ کېږي چې مړ کېږي بره پټ په غلا د خپل زوی یوي هلته په ځنګله کې یو ځای بره کښېښه بره ځینې راحل چې راله خود به یو شی مهی پر څرخولی دا رقمه الله عز وجل و جبریل امین ته امر وکړي چې دغه هلک پاله نو به جبریل امین راغی د ده په دا درو ګوتو کې چې دی په دا یوه باندې به کوچي وه پر یوه به عسل وه په بل کې به شیدې وې دا به د ده په خوله کې ورکول ده به ورودلې نو چې عسل وه کوچي وه او هغه هم شیدې او د جبریل امین د لارې څخه ورکول کېږي خدای یو خارق العاده امر دی نو مور شوې بره یو څو ورځې بعد چې ور چې هلک شي بندی دی نو کې غټ سوی هم دی ربڼو کوي هم دی اباره به روزمره داسې پټه پټه ورتله یو زیارت به کوه څار به کوه تر هغه وخته چې دی غټېدی جبریل امین د ده دغه تربیه کول چې غټ هلک ځینې جوړ شو بره خو د قتل مسله چې به ختمه دی نو بره دغه نو ده د هغه وخته څخه د جبریل امین څه تعارف نه درلودې خو هغه تربیه کړې وه یو عربي شاعر تر دې پورې وایي برای اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمنون فموسى الذي رباه جبرائيل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل وای هغه وخت یو سړی سعید نیکبخته د ازل نه خلق یل سوی الله په ازل کې نیکبخته نه لیکلی نو په دې کې به د هغه خپل مربی عقل چې چا د تربیه او کې ورته حیران دي لکه پارز کې دی عالم دی یو ملا زوی دی نه پس په وکړه د تربیه چې الله الته د شقی خلق یل ځنی اړه واسه د خپل خبر سره نیس اړه ولی نو چې ولې سړی سعید نه خلق یل سوی د مربی عقل په دې کې متحیر سي هغه چې د تربیه د مثال په تور ورقيه دا غ عقل په پکشي کې چې هغه په دې کې متحير شي حیران بس وخاب المؤمن او هغه چې دته امید کړی هغه په پکشي کې نه امید شي بارے به تامه ځني وخی چې دا ولا راه راست راولې دا خې اول شعر دی فشوي فموسى الذي رباه جبرائيل كافرون نو پس هغه موسى چې هغه جبرائيل تربیه کړی دی هغه موسى کافر را وختینو وموسى الذي رباه فرعون مرسلو او موسی هغه موسی چې هغه فرعون تربیه کړی دی هغه مرسل دی دغه څنګه رسول جوړیږي ولې دا بل موسی علیه السلام خو د فرعون په کور کې راغلی سو نو هغه موسی چې فرعون تربیه ورکړی دی هغه مرسل دی رسول کیږي او هغه موسی چې جبرئیل تربیه کړی دی هغه څه سامری جوړیږي دا نو معنا خبره ازلی د گچ ازلی دی نو د دې دنیا تربیه چې دا یو سبب دی خو اصلی مؤثر دا نه دی. نو خلاصه د خبرې مې داس ول چې مال سامری جبرئیل امین پیژندی هم دا شیانو کې پام ځرک هم هغه خاوره د ځان سره ساتلی و قصه تر دغه ځای پورې وچ دا اوس ما درته وکړ دغه آیتونه اوس ترجمه را وایم. نو الله پاک دې وایي وما اعجلک عن قومک ګوره د سیما قرآن خو هغه ټغه خبرې کی هغه خبر دلته چې قوم داسې د دغه غوښتنه وکړه د عبادت غې د جبت غې موسی منع کړ بیا ولاړه بیا موږ ته قانون راوړاغنو نه هغه ځای چې شروع کړ چې موسی علیه السلام ورغلی دی کوی تورته الله پاک ولته چې تلوارې کړې ولې د مخه راغلې چې قوم دې پرېښاو وما اعجل چې تلوارې کړې کته عن قومک د قوم څخه ستا یا موسی موسی خیر دی ولې بس په تلوار د قوم د مخه راغلې او تا څه غوښتنه دا و چې قوم در سره راول ما نه هغه نمایندګان هغه اشراف. قال موسى عليه السلام لهم ديچي اولئك دا دغه اولئك اسم اشاره د مازه غهان دي سره چها اولئك د مذکر جمع د پار راځي هم دي اولئك دغه على اثر ما پر قدمو اثر د سوي دغه توایچ د اثر پر مذکر واني خپلونه خود دغه پر پلو میرا پسی دي معنا د سی په دستی را روان دي هم دي اولئك دغه على اثر ما پر روسه پسی دستی دستی لنده وعجلت ما تلوار وك اليك وتاته وتاتي متلوار وكي الله فاك منا غزايت ترى تكلي وغزايت الى موعدك اليك منا الى موعدك وغزايت دو وعدي استاج ترى تكلي ربي از ما رب د صد فاره په شو قرالم يترق دا ترى عزيز یو چاته چې سړی امر وکړي د مثال په تور چې وای ورسره څه اوبر اوره نو هر څوک چې د مخه وګرځي هغه نو شي چې برای ګوره دغه امر یې درګرد در مخه د پر ځای کی نو ما هم دا ستاد امر د پر ځای کولو په خاطر چې تاول را بس په دغه خاطر تر واز راځي اوس شوق می غالب وس چې جر ځان دا ورسوم شاته ورات را کوي وعاجلت ما تلوار وکي الیک وتاته ربي از ما رب لترضى چې تر سره راځي شه خوشاله قال الا فاکبرت فانا بشک مل قد په تحقیق سره فتن مش په پټنه او په ازمایښت کې اچولې دي قوم کستا قوم ستا قوم ما په ازمایښت کې اچولې دي من بعد کې یعنی من بعد موجئ ک ورسه تر تاک ستا چې تر روان سوې هغه په پټنه کې لوي دلیل او او یا خلکو ته دونه موقع په دانه سو چې ګر سره ولر خو د شته مال د پټنه پیښه سو الله ته پاتې سي ته چې وعدل ته په ما پاتې سي نهسته و اهدل گمرا کړی دي هم دي اسامری او سامری گمرا کړی دي نو اصلی په پټنه کې سامری واچول لکه دغه دی علاوه چې دی گمرا کړی دي لیکن خود هر فعل خلق خونه به الله کوي نو دا خلق په اعتبار الله وزانت نسبت کوي چې قد فتن مش په پټنه کې اچول دي کنه په پټنه کې سامری واچول لیکن خود شکر او د بد کار د ټول شانو خالق الله دی خلق شدید بد کار هغه قبیح نه بدل کیږي نو په دغه الله پاک وایي چې دی ما په پټنه کې واچول معنا خلق دغه پټنه ما کړی دي نفس سبب څو ګرځي د لیلی سامری ګرځي د لیلی نو موسی علیه الصلاه والسلام ته چې دا خبر واورېدل شو نو موسی علیه السلام پریشان ډیر شو خو خپل مدای پرکړ تورات ورکول شو فرجع موسی فرجع راو ګرځي موسی موسی علیه السلام له قوم او خپل قوم ته غضبان غضب کوونکی او د درد دی پر لیش دی اسف اسفا او غم کوونکی حزن او غم ډیر پر غالب او چما ناز مغدوغه د نصيحت هغه دوغه کوشش د هیڅ فائدہ وجه قوم ته ونه کړن ام غم جن دی ام درد من دی غضبان ډیر غضبناک ته وای نو غضبان ډیر غضب کوونکی اسفا ډیر غم کوون قال نو دا دی معنا قوم ته راورې چې قال وی ول یا قوم از ما قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ألم يعد أي وعدا وكلكم ستسر ربكم رب ستاس وعدا حسنا شايستا وعد بارال ش ستس رب ستسر ش وعدا وكل أغا وعدا داغا وش مانا أغا ويانا فارا برا ستورات بولار واركم برا داغا برونا كتس عملكو نو أغا وعدا تسلك سيارك لده چ پرګیر او غرزی خود ته مرچ درغه وخت چې تورات ما راوړی نه د بل شی عبادت بنه کوي او الا وعده در سره کړی و چې در لره در کومه نو هغه وعده چې لکسی یې رکړی د جماغ دی وته جل الم یعد ای وعدنا وکړ کوم ستې سره ربکم رب ستا څنګه وعده وعدا حسنا شایسته وعده چې شایسته وعده نو څه معنی چې ورکول د کتاب د تورات چې نو تورات قانون چې چاته کې خدا شایسته وعده افطال علیکم العهد افطال ای وجدس علیکم پرتیس العهد دغه زمانه چې هغه ورده واره دیر شو بیا څلوېشت ورځې شوې نو دغه پرتیس باندې وجدس ولا معنا پنځوس تر باندې تیرې شوې شپې ته تیرې شوې خو نه دي تیرې شوې سامیر دغه لام کړی او خیانت دلته وجه خلکو ته ویل بهر خود څلوېشت یې کړی دي شر شپې چې تیرې شوې برای ورځ جلا ورې صاحب دای ورځ دای شپه برای څلوېشت برای بلای ولا کوي کنی خسر ویشت نیمه چی رسیوی ده چه داشه و روزو سارو ماشای مجلاو ری سابل برای اولاغلی بالا چی رسیوی اغا ورکتی خدای خبر سا وقت راسی خدای دخلی نو نو افا طال ایا وردسو علیکم پرتیسی العهد و اغا زمانه چه مادر تایده کریو چه سر ویشت رزی منا تر اغا دیر عمر کیر سو زیاد سو ام اردتم و اغا خو منا زیاد سوی ندی ام اردتم یعنی بل اردتم بلکه تس اراده کرده اندگی یا ام اردتم یا تس اراده کرده اندگی یا حیل چه نازیل سو واقع سو علیکم پر تس غضب و غضب من ربکم در ربت سخسته سی نو یا با مداوعد اراده کرده چه دخدای غضب غاری چه شرکه رو پر مشرکین و خدای غضب کیشه نو تا وعده یاره کرده منا اغا خو یاره نده خدر معلوم ده چه دغا وعده پر تا دیره وجده سو خو وجده سوی نده خو اصل ویش نده پرسی بنا وقتی تس پر غورځید لیست او یا کدار کمی چونو په قسم اراده وکړه چې د خدای غضب د خلکو پر چم په غشتونو غواړي نو یا تاسو اراده کړید اند دې حله چې نازل دي سی واقع دي سی علیکم پر تاسو غضب غضب من ربکم دربه سخستاسی فاخلقت نو برتش مخالفت وکي موعد اغزما د وعده زما سره موعده کړه و چې موږ به د اعلی وحدانیت پالو موږ به د غسر د شرک بنه کوو دا یو وعده بل وعده هغه چې تدر زموږ در پسیا مشرانو چې ول تاسو زما د دوار وعده چې وکي مخالفت وکي نه رب سره غلیاس پاتاسیاس او نه چی سوي دي او نه مدلی د اعلی او تعالی وحدانیت پاله دي بلکې شرک مشروع کړی فاخلفتم شنو تاسو مخالفت وکي موعد زما د وعده شرک ما دي شروع کړي نو د اعلی غضب لک چغوا دا خود موسی علیه السلام چرا ورس شدی بس دغه خبره یې قوم ته خطاب وکړ قالو دی په جواب کې ورتول ما اخلفنا موعدك ما اخلفنا موږ مخالفت نه دی کړی موعدك د وعده استا به ملک نه په خپل اختیار سره موږ په خپل اختیار استا د وعده مخالفت نه دی کړی کینې نو سامری خوب په دې کې تنه ونه اچولی په خپل اختیار دا معنی چې بلا وجو بلا سبب اغه سمونه کیږي چې هیڅ سبب نه پېښ موږ راولار څه د ګلګي عبادت مو کې سبب یستا د ترجمه ته سونه کې چې سامری دی مجبور کړ مجبور سی نه دی نو مجبور چې په زور څوک مجبور کې د کوپر کلمه و یا شرک کې خو نه کوي کېږي نو د زور نسته د ملک د اختیار سره دا معنی چې بلا سبب مون هم نه دی کړی او سبب خو نو پېښ سونه قالو دی ول ما اخلفنا موږ مخالفت نه دی کړی موعده که دا وعده استا ای موسا چه تا سر مجھ وعده کرو چه مجھ با پر توحید بانی قائم پا تکیر دا کار دا مخالفت مجھ ندی کری بی ملکی نا پخ پل اختیار دا که مجھ اختیار نو چه مانا ایت سبب لانو ولیکن نا حملنا اوزارا ولیکن دون خبر دا نا مشتوی دا اصلی ولیکن جلا دی دا نا جلا دی اغنون یا پنون که مدغم سوی دی ولیکن دون خبر دا نا مشتوی حملنا پر موږ باندې درانه سوله کمال سړی چې یو شی د غاړې چې برای داز ما د وجو پیټې د کنیغه بنو یو کلم کدر وي یا به یو شل روپی خوچ مالک نه پیدا کیږي برای از ما د وجو پیټې دي نو دې دغه سول ولیکن به شک ولیکن دون خبر د موږ چې حملنا پر موږ باندې دروند کړسول پر موږ بار کړسول اوزارن پیټې کم پیټې من زینه کې د زینت څخه القوم د هغه قوم د القوم کې الفلام چې دی دا د پاره د عهد مراد هغه قوم د فرعون دی چې قبطیان دي ول دوغه د زینت زینت هغه د دې چې شو هغه زیورات کې ځنی راوړي ول هغه پر موږ باندې بار کړو هغه زموږ د وژو پیټې سو کله ما هغه خو نه پیټې نه و چې لای نه و چې په پلنډو پلنډو یو خو یو غژوالی به یا به امیر یا به انګشتری خو دغه شیان و مګر په اوزار په دغه تعبیر ځنی وکي چې معنا د دې د غاړې سول چې دا وسنګ استعمال کو خو غنیمت ام نه دی او د ملک د پاره ام نه جراکړي نه خوراته ناروادی استعمال نو ته ودا چې پلا موسی راضی حکم راوړي تر هغه وخت چې مشته نه راځه ولدا چې جام کې چې سامری هغه ټوټکا په وکړل ولیکن دون خبره د چې مشته حملنا پر موږ بار کړ سوې د اوزارن هغه پیټ چې هغه نور منا بوج دی من زینه چې د شایسته څخه د هغه زیورات څخه القوم د قوم چې قبطان فقذفنا نو موږ وغورځول هغه زیورات دغه اوزار مردا وګرځول منه په هغه اور کې چې هغه په هغه شله کې هغه ځای دور ته جوړ کړی و هغه دلته مو وګرځول فكذلك القى السامري فكذلك دا غره کوم لکه مرچ وګرځول دا وزر القى اچول وک السامري او سامري سامري هغه وروي پټکړی و تفسیر شریف لیکي بار د داسي خلکو ته دیس دغه ور کړل انګیرانه ور کړ چې یعنی زم چې تیس کم زیورات وګرځول زمو ما غزیورات ورغورځو هغه ته لاس کې پټه اخاور بره اخاور په کې دا شامل کړل خلو چې په نظر دا ورکه چې دی لکه خپل ایسا زیورات چا ده څورڅخه چې هغه ورغورځي نو دی خو دغه تعبیر وکي موږ ورځول وکړه سامری خپل برخه ورغورځول کنه د خاور ورغورځول فکذالک فردا غرکم لکه دا موږ چې ورغورځول وکړه د زیورات القا اچول وکړه السامری او سامری تر دې ځای پورې خدا د موسی علیه السلام او د قوم ترمنځ مکالمه شوه. اوس نو الله د ځانه څخه بیان کړي چې سامری برات څه وکړه زوی مړي. الله وایي فاخرج راویسه دا سامری لهم د پاره د دوی عجلن ګیلګی کته واقعي ګیلګی او دغه رقم سمدم د غوښو ګیلګی یا هم جسدن دا ماز یو بدن و د ګیلګی پر رقم جوړو دا جسد بدن د عجلانه څخه دی. راوی استی دی لري عجلن گلګي او جسدن فقط یو شکل او بدن د گلګي او خود سترو زرو د سپینو سره لهو خوارو لهو چې دلر خوارو رامباړي وي خوار د غوايي و رامباړو ته ویل کیږي دغه سی گلګي او چرامباړي کول. اوس نو دا خو اثر د دې خاورې دی د مثال په تور چې دا رامباړي کول ځینې مفسرین وای چې سامری او هارون علی صلوات و سلام ته دا خواست وکي چې برای ورتور برای ول دغه خاص نو وکړه د دې ویني ما خلک د دې جنجار خلاص کړ د زنتونې مرا ټول کړ برای خدای پاک چې سامری کوم غوړ هغه مرا دی ورسیل کړ دا ادوان اوس راته وکړه ګوره خلک د جنجار خلاص کړ هارون علی السلام ول یالا پاک چې سامری څه غوړ هغه مرا دی ورسیل کړ. نو سامری چاته معلومه چې په باکین کې منافق دی دغه فتنې ته سامری دغه غوښته چې ګلګی سي برای غورځي نو هغه یا څوک څوک اثر د چا بولی د خاورې بولی چور وای چا ځینې مفسرین وایي دا اثر د هغه دعا د هارون علی السلام دی چې د څه ته پاره کړي او د خوشکاره نه کړي چې دغه په زړه کې لرم ورته چې سامری غواړي خدای هغه مطلب یو راسیل کړي لکه زموږ خلک نه دی چا سره شو کې دی ملنګو دی پیرو دی ملاس برای خدای ته دعا کوه چې ما مرادونه خدای راسیل کړي. سامری هم دغه ورته ویلی برای چې ما مراد خدای راسیل کړي هغه ور الله پاک د مراد ور حاصل کړي. نو خو به ارل دغه د ګلګی ناری چې اصلي جسد او دی ناری وي دا یا د هغه دعا اثر دی یا د هغه خاوري اثر دی خو ګلګی دی ناری وي. فقالوا هذا الهكم فقالوا برد سامری و خپل انډوالان ګور د فقالو زمیر جمع د کني ګلګي خو بازي د سامری ورته جوړ کی دا فقالو دی وویل دی څوک سامری او انډوالان فقالو دی وویل وجنور بني اسرائيل ته ول هاذا الهكم هاذا دغ الهكم معبود استاسي بر المعبود خدا غستش و اله موسی او دغ معبود موسی هم دی فنسي موسی خبره یې رکړ د موسی څخه خبر خدای ورته چیرې تللی په یترته دغ استش دی کدای سو دا تور ته شو متوجس هاذا دغ گلگی الهکم معبود استشری و اله موسی او معبود موسی دی کته وا چې دا د موسی معبود دی کوی تور ته چې تفارت لبرل فنسیه دا د خبره یې رسوي دا خبره ځنی ورکه ده نه ور معلومی جنو پر دغه باندې راو خوځیش اخر خو مال برای ډیر خلکو په کاول وکړل دوه ډوله په کاول و نکړي یو ډاله خو د هارون سره د چ سم د منع ورته وکړي دا کار غلطی مې کوي ابل ډاله ناس ته برای نه منع کول نه د ګلګي عبادت کوي دا غس ناس د درې ډج سول وس الله عز وجل د دې دغه خبري جواب ورکړي چې د دې مخ کې ویل چې برای مخ خو سامری خطا ایست الکن ول فكذلك القى السامري شدید خپل ځان ته عذر پیښو بار موږ خو په خپل اختیار نه دی کړی مشته خو سامری دغه شی را وېستی چې نوغه د دې سبب ګرځي چې موږ عبادت ورته وکي نو موږ څنګه منکر سی وای ګلګي د سرو زر او اغم رامباړي کول د خمالمدار یو خارق العاده کار دی دا ځان ته بانه جوړ الله تعالی د دې بانه ورغلتي الله وې دا بیا کوم بیا کلی د چکه چې دا خونو ګرد سامری وي چې موږ دا کار وکي موږ نو کم په خپل رضا دا کار وکي الله په خپل رضا دې کړی دی تا دغه عقل نه درلودي ور انسان په عقل مکلف کی افلا يرون الله وې ايادي نکتل نیدل الله يرجع اليهم ان جلادی لا دن پی جلادی ان وجه خبرته لا يرجع چې نور غبرګول دا ګلګي اليهم ودي تقولا خبر د خبرې غبرګول دا دی چې ته زما څه د یو شي پوښتنه کوې زه جواب درکوم نو ته څه چې وایې زه د غبرګوم بېرته مانه نو دغه ګلګي د دې د خبرو جواب ورکولی شو. نو خدای خود انسانانو د خبرو چې غوښتنې ځین کې ادا سره جواب سه مانه قبلونه یسه یا یردول سه نو خدای خو به دغه نه قدر ویلي او دغه نه عقل خو به درلودی چې دا ګلګي جناري وي خو زه به یو شی ځینې وغواړم دی راکولی سي زما د خبرې جواب نشي راکولی نو چې نشي راکولی ته څنګه عبادت ورته کوې نو دا مازې بې عقلي ده چې ځان پر سامري تاوانه ګرد سامری و موږ خو نه په خپل اختیار دا سجدې نه دي کړي موږ په خپل اختیار د ګلګي عبادت نه دي کړي د سامري په بانه ځان خلاصي الله دغه بانه معقول زما په دربار کې نه ده خطا ته عقل در کور سړي ګوره تدبر فکر وهل په یو شي کې فلا يرون ايا فلا يرون نو دي نکتل ني يدل ان وجه خبرته لا يرجعو چ نسي ور خبر ولا اليهم ودي ته دا ګلګي قولا خبر ولا يملك لهم ضر ولا يملك او نما لك دي دا ګلګي لهم د دې د فارغ درن د zarar رسول ولا نفع د نفع رسول خدا ګلګي نه دې ته د تاوان رسول اختیار درلودي او نه د ګټ رسول اختیار درلودي خدا خبر ته دې نه کته نو څه معنا چې انسان د خپل عقل په استعمال هم مکلف دی که داسې ځینې شیان وویني دا د شریعت د قوانینو سره باید پرتله کړي چې دا سره لګیږي که نه سره لګیږي. نو تر دغه ځایه پورې د دې قصې یو پړاو سو چې دوی دا عبادت د ګیلګې وکړي. موسی علیه الصلاة والسلام رالی دغه مکالمه جاري سوه، دوی چې کومه بانه وکړه هغه بانه الله تعالی چې شکره رد کړله. نور نو بیا قصه نوره جریان یې پاته دی، هغه به بیا وروسته راشي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.